four, three, two, one. Go! Kontestacja. Konserwa. Boże, przycisz tą muzykę badziewną, bo normalnie cię kręcę łeb. Halo? Czy słychać cokolwiek, kogokolwiek i cokolwiek? Nic, nie wiem co się dzieje, ale w takim wypadku zaczynamy. Dzisiaj miała być audycja o robotyce oraz o WOŚP-ie. Nie wiem, co mam powiedzieć o robotyce. Nie pamiętam za bardzo. Zaraz, jak się kreator ogarnie z tymi robotami, no to coś tam pewnie powie. A WOŚP miał zostać na drugą część audycji. No, ale w takim wypadku zaczniemy od WOŚP-u. Dajmy chwilę tam kreatorowi, żeby się ogarnął. Audycja leci na żywo, są problemy techniczne. Oczywiście konserwa prowadzona przez Jawolisimusa, czyli mnie, oraz kreatora, którego nie słychać. Mnie najpierw nie było słychać, teraz jego nie słychać. Jakoś to teraz jest tak zrobione, że on nadaje, a jego nie słychać. Chyba go nawet słyszałem w tym momencie. Halo, halo? Jestem, bo przedtem mnie było słychać, jak już teraz mnie nie słychać było. Nie wiem, jak to się w ogóle dzieje, po prostu ta karta dźwiękowa coś tutaj, jakiś numer odstawia. Słychać cię! No, no to zrobimy planowo audycję. Jest krew, śmierć, niszczenie. Dobrze. Zatem, czy możesz już rozpocząć o tej robotyce? Kontynuujemy temat no tak, przed tygodnia. Tylko nie chcę, że mi się to w połowie wyłączyło, także nie wiem, co tu jest nie tak z tym całym interesem. Nie wiesz, co się dzieje, tak? No to wesoło. Fajnie nas tu urządzili. Łobuzy, kurde. No i tak to jest. Tak to jest, panie. Kiedyś to było. Kiedyś to było. Mikser taki zrobili. Na stół się postawiło, tu się włączyło. Cztery światełka były. To można było nadawać. A teraz to... Panie, tu trzeba naklikać się, nie wiadomo co, tu taki program, taki owaki, dziwne jeszcze, nie wiadomo co. Ech, dobrze. Znaczy może, możemy wystartować z tym interesem, tylko chodzi mi o to, żeby wiesz, się nie okazało, że się później nie nagra, także, no ale na żywo będzie, także na tyle dobrze. No zatem cokolwiek nagrywamy, potem będzie ratowane. Czy słyszycie kreatora? Bo ja od czasu do czasu słyszę kreatora. Ale jak halo? Od czasu do czasu? Bo tu trzeba teraz jasno powiedzieć, czy mnie słychać no bo... cały czas, czy mnie nie słychać, bo to... No ja ciebie słyszę, a wcześniej cię nie było słychać. I nie ale wiem, czy ciebie teraz... Mnie teraz wcześniej. Piszą, że słyszać, że jesteś słyszany. Słyszany jesteś, więc... To wcześniej wszystko, co mówiłem, to nie było słychać ani razu? Teraz było słychać. Ale no się wcześniej przez 5 minut tam coś gadałem, tutaj grzebałem przy muzyce i tak dalej, więc... No nic nie było słychać. Nic nie było słychać. Poza podkładem, tak? Tylko i wyłącznie no. I tym początkiem. No miałeś włączyć tam ten taki przycisk, a to żeś nie włączył chyba. Dobra. W takim wypadku kontynuujmy temat przed tygodnia. Słucham ciebie, bo ty jesteś specjalistą od robotyki tam, specjalistą. No to może, żeby tak tu... wystartować, no od momentu, w którym skończyliśmy, no to mieliśmy wspomnieć o tych, co w tym momencie jest już zautomatyzowane na świecie. Znaczy w krajach oczywiście rozwiniętych, bo nie w Mozambiku jakimś. Także no, mówiliśmy o tych robotach, które operacje będą mogły robić, tam sekcje zwłok, więc tutaj może no, co na rok 2010 jest automatyzowane. No to oczywiście te wszystkie sondy kosmiczne, jakie latają, są już autonomiczne, mogą jakieś decyzje na podstawie bodźców wykonywać. Oczywiście to jest zaprogramowane, to nie jest żadne myślenie, jak tu niektórzy mogą sobie myśleć. Na przykład jest polska sonda do badania promieniowania kosmicznego, która gdzieś tam sobie lata dookoła Słońca. Ona była wystrzelona razem z całą serią europejskich innych sond. To ta, co wylądowała na Słońcu i się nie spaliła, bo wylądowała w nocy? Nie, na szczęście to nie ta. No dobra, to słucham cię dalej. No mamy te teleoperacje, ale to w zasadzie jest tylko przekazywanie tego, co robi lekarz na odległość. Mamy te roboty, które wykonują sekcje, no to one już są powiedzmy samodzielne, te japońskie. Są też te roboty, które mają tam w przyszłości tam po naszym krwioobiegu latać i na przykład tam jakieś bakterie wystrzeliwać, czy jakieś tam komórki rakowe i tak dalej. To już tej wielkości robotki są tworzone? Tak, takie, że w większych żyłach są w stanie się zmieścić. A, no to ciekawie. Tutaj jeszcze mamy... Aż się boję. Robota do prowadzenia igły chirurgicznej, aby można było dotrzeć do takich miejsc bez interwencji człowieka w sposób najmniej inwazyjny. I mózgiem robota tego jest program, który podejmuje jakieś tam decyzje na podstawie bodźców i on się opiera na ultradźwiękach, w którym wymiarze sobie widzi. No a z robotów takich mniej spektakularnych to jest autonomiczny robot kosiarka z produkcji niemieckiej, jako pierwsi to zrobili. Mop i szmata do podłogi to są japońskie. Automatyczny czyściciel kibla to Izrael wyprodukował jako pierwszy. Robot Kercher do czyszczenia silnych zabrudzeń to też Niemcy wymyślili. Odkurzacze garażowe i zgarniarki liści, robot do czyszczenia rynien. Froterka to są Włochy i Japonia. Czyściciel basenów zdalny to jest Stany Zjednoczone. Robot do odśnieżania to Kanada. No, mają śmiech, no to robot do odśnieżania wymyślili. No te roboty oczywiście są delikatne, no i one spełniają swoją powinność tylko wtedy, kiedy robią to często i systematycznie. No bo taki odśnieżacz działa dobrze tylko wtedy, kiedy jest codziennie lub co dwa dni wypuszczony i on wtedy odśnieży tę niewielką ilość śniegu, bo z większą ilością to wiadomo, że sobie nie poradzi, bo on tam nie ma siły jakiegoś Herkulesa. I no. Też, żeby to miało sens, ten śnieg musi padać. Bo tak trochę bez sensu, bez śniegu. Chociaż do piasku można by tak... On ma czujnik. Żeby sobie poćwiczył te mięśnie elektronowe. Ale on ma czujnik, który, wiesz, reaguje tam na te płatki śniegu i jak wyczuje tam wilgoć i jest odpowiednia temperatura, czyli wtedy znaczy, że pada śnieg, no to wyjeżdża sobie tam jakiegoś tam schowka i wiesz, szaleje tam ci po podjeździe, na którym masz tam garaż i inne rzeczy. Wesoło wymyślili. Komu by się chciało odśnieżać? Jak w tych czasach można takie coś sobie zrobić? W Japonii mamy już sprzątaczkę, która sięga od 0 do 2 metrów w pokoju swoimi ramionami sprzątającymi, więc wkrótce sprzątanie poza podłogą. No to dla takiego Japończyka to jest cały pokój. Więc w sumie więcej im nie potrzeba. No wiesz, no sufit to w sumie miejsce, gdzie się najmniej brudu odkłada, więc taka sprzątaczka jako sięgnie od 0 do 2 metrów nad podłogą sięga i tam wypucuje wszystkie półki, no to już jest moim zdaniem dosyć spory sukces. No ja tak chciałem powiedzieć, że właśnie dla Japończyka to tak nawet więcej nie trzeba, bo jego pokój to się wyżej sufitu nie będzie raczej mieć. A łóżka mają też takie fajne piętrowe. Wchodzi się do szuflady i się szuflada zamyka i w ścianie. Takie rzeczy też mają. Takie rzeczy tylko weże. Robot pilnujący domu, on jeździ tam, gdzie jest... Szczeka? Też można mu ustawić. jeździ tam, gdzie jest zagrożenie, reaguje na hałas, podczerwień, ultrafiolet, echolokację, także w zasadzie nie ma siły, żeby ktoś wszedł na działkę i ten robot go nie zauważył. A mięsna kość, kość z mięsem, kawał uda jakiegoś wieprzowego zareagowałby na to? No jako zagrożenie, raczej nie poleci jak pies, żeby to zjeść, także ma przewagę nad psem. No, ale w razie jakby tak wziąć na przykład znowu maczugę, no to ucieknie przed tą maczugą? No nie, no będzie jechał, bo wiesz, on musi wykonać zadanie. Właśnie to jest plus robota, że on musi wykonać zadanie, więc nawet jak wie, że zginie, albo wiesz, jakieś tam trybiki mogą mieć lęk, jak zobaczą gościa z maczugą, to on i tak musi podjechać w miejsce zagrożenia i wysłać informacje do właściciela mieszkania, że jest jakieś tam zagrożenie, że ktoś się połęta, nawet jak za chwilę zginie, więc to jest taki kamikadze robot na wszelkie zagrożenia. No i roboty odpowiadają też na wszystkie problemy cywilizacji, bo na przykład we Włoszech roboty do zbierania śmieci z ulic już powstają pierwsze, jeżdżą w Toskanii prototypy. Jeżdżą, zbierają śmieci z chodników, z ulic, jak nic nie jedzie, też zbierają. Nie chcą powtórzyć we Florencji i w całej Toskanii błędu Neapolitanii. Tam pod Wezuwiuszem afery były przecież. Ile to tygodni nawet przez wiadomości informacje szły, że śmieci się zbierają na ulicach, że mafia teraz te śmieci będzie wywozić. Że jak to tak można, że państwo śmieci wywoziło i teraz nie wywozi i tam śmieci się zbierały. To teraz bezpieczniej. Potrzeba. No, bezpiecznie, bezpiecznie. Jak? No bezpiecznie, bezpiecznie. No. Mniejsze ryzyko potknięcia się w butelkę albo wdepnięcia w coś brązowego. No. Ciekawe, czy robot by to brązowe rozpoznał jako śmieć, bo może by to nie był w stanie rozpoznać, co wtedy? No sądzę, że jak one mają tak nisko te szczotki zawieszone, to raczej zgarną przy okazji. No, przynajmniej na zdjęciu. Byle nie rozmazał. Słucham dalej. O robotach w sumie tych kosmicznych to mówiłem, ale łaziki marsjańskie to jest jakby osobna rzecz, no bo Mars jest bardzo daleko od Ziemi i sygnał leci tam kilkanaście do 20 minut, więc ten robot jak gdzieś na przykład jedzie z tą swoją zawrotną prędkością tam kilometr na godzinę, no to może przez przypadek na coś wjechać, gdzie nie powinien, czego nie przewidzieli ci naukowcy, więc on tam ma swoje oprogramowanie wpisane, żeby też reagował na jakieś niespodziewane nierówności albo jakiś tam no zapadający się grunt, żeby się wycofał w porę. Jeszcze prototypy nawet w Europie robione są robotów przetwarzających węgiel na energię już pod ziemią. Żeby nie było szkód górniczych, tylko się wpuszcza takie robactwo pod ziemię, one przetwarza ten węgiel w energię i wylezie i odda tą energię. To jest oczywiście teoria i to jest jeszcze daleko w sferze science fiction. Co tam dalej? No te nanoroboty już były z tego... O, nanoroboty nie w układzie tym krwionośnym, tylko w układzie pokarmowym. Prototypy też już są. Także jak komuś nie strawnie... No nie, jakaś... że jak? Że sobie flaszkę wypije, a ten robot weźmie i co? I że co? Co on mi zrobi? No będzie zabierze patrzył, mi? Czy wrzut nie wyrósł po tej flaszce. A. Raczej tyle alkoholu to on nie wypije. Ci z żołądka. Nie do mikrofonu, Jabol. No właśnie, nie do mikrofonu. Mamy tak słychać już. Jak kaszle, tak? Słucham? Tak słychać jak kaszle. No, świńska grypa. No, roboty do prowadzenia tynków przemysłowych, gładzi gipsowych i tak dalej. To już mamy nawet stosowane w rzeczywistości. Oczywiście to się stosuje w ogromnych obiektach biurowych, gdzie trzeba dużo metrów kwadratowych tych tynków położyć i także no, tam jest pełno tych robotów stosowanych przy takich naprawdę dużych budynkach. Nawet roboty pracują podobno przy stadionie narodowym naszym, jakieś tam też właśnie do wybijania pali, że tylko się im przystawia i tam wtłukiwały. Znaczy w tej chwili już jest końcowa faza tych prac nad stadionem, więc już one tam nie pracują, ale pracowały. Także jakiś akcent u nas przyszłościowy jest. Z polskich akcentów mamy jeszcze robota do symulowania palenia papierosów. No to ja wprawdzie nie palę, ale jakbym palił, no to bym chyba wolał sam wypalić. No nie, bo on jest tylko do badań, bo na przykład do tej pory jak badano szkodliwość palenia, no to oczywiście zwierzęta laboratoryjne musiały ginąć przy tym, a przynajmniej być mocno zarakowione. A teraz jest sztuczne płuca, sztuczny układ oddechowy, sztuczna krtań, wszystkie są wypełnione sensorami. Reagują tam tak jak prawdziwe płuca, tam na jakieś zakrztuszenia niby takie teoretyczne i tak dalej, no i one są właśnie do badania szkodliwości palenia i innych takich rzeczy. To ja rozumiem, że najpierw zakazano palenia, a teraz badają, czy jest szkodliwe. Znaczy to szkodliwe wesoło. To wiadomo, że jest, tylko kwestia, że można, wiesz, dokładniej to zbadać, jak się ma całkowicie wiesz, jak się rozchodzi ten płyn dym. Skopiowany. No właśnie o to chodzi, że jak się to wszystko rozchodzi, jak tam w tych wszystkich tkawicach, tam się, gdzie się odkłada najwięcej tych szkodliwych związków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mogliby wziąć takiego jednego pacjenta na żywca, pokroić i mu dać te papierosy i popatrzeć, jak ten dym mu się rozchodzi. A nie, pokrojony, to by mu się ten dym przez te płuca wydostawał. Widzisz. A, no właśnie. Ech, dobra, co dalej, panie? Mamy roboty do rozminowywania i rozbrajania bomb. Rozminowywanie no to automatycznie jeździ takimi tam muckami, wali po polu minowym, żeby tam, wiesz, wysadzić te miny, a rozbrajanie bomb no to są sterowane przez jakiegoś tam sapera z odległości. Tak jak w tym kawale, jak wyglądał ruski saper. Nogą maca po polu minowym, zasłania się ręką i tak idzie. No to ruskiego sapera zastąpił robosaper i dowcip jest w zasadzie ten sam. Też na ry. Tak. No i te roboty produkuje Japonia, USA, Korea Południowa, Niemcy, Izrael i o dziwo Polska też produkuje takie roboty. Także tutaj respekt dla naszych, że nasze wojsko coś nowoczesnego jednak ma wśród tego morza szmelcu stuletniego. Przynajmniej cokolwiek. Ten taki samolot, który jest pokazywany na filmach, tych takich, jak tam w wiadomościach pokazują, że jakiś ten zdalnie sterowany samolot amerykański, ten taki, wiesz co, w stratosferze lata, i on tam robi zdjęcia, wiesz, Korei Północnej i tak dalej, to on też tam ma jakieś autonomiczne funkcje, że potrafi unikać jakichś tam ataków albo, wiesz, nie zderzy się z innym samolotem, jak leci. Chodzi o taką małą maszynkę do stacjonarnego lotu i zawieszania w powietrzu i robienia zdjęć, tak? No on nie zawisa, ale po prostu lata na bardzo dużych wysokościach, ale wiesz, zawsze jest ryzyko, że może na coś napotkać, na jakiś pocisk albo na inny samolot. Nawet na tej wysokości, więc on tam ma autonomiczny układ, który unika zestrzelenia i unika właśnie kolizji z innymi obiektami, które się poruszają i nie mają. No oczywiście. Operator nie zdążyłby zareagować albo nie zdążyłby zauważyć. No, to jest taki wentyl bezpieczeństwa. Bardzo dobrze, bardzo ciekawe rozwiązanie. Można, wszystko można. Dalej. Z takich ciekawostek to w 2004 roku Epson zrobił najmniejszy na świecie zrobotyzowany helikopter i on waży 10 gramów i ma 70 mm wielkości i on ma być wykorzystywany w Japonii jako latająca kamera podczas różnych trzęsień ziemi i ma wlatywać w różne zakamarki, gdzie się nie są w stanie dostać ratownicy bez tam ciężkiego sprzętu. No to o helikopterze to mogę ci powiedzieć taką ciekawostkę, że pierwszy helikopter powstał w Polsce. To mało kto się spodziewa, ale taki helikopterek drobny powstał już w połowie XVII wieku. Włoski uczony bodajże się nazywał Boratki czy coś takiego. Ktoś może mnie sprostować, w tym momencie nie mam tu źródła, żeby dokładnie nazwisko podać. W każdym razie zbudował małą maszynkę do latania, która potrafiła podnieść kota. Czyli coś fajnego. W nagrodę dostał mennicę, no i się okazał sukinsynem. Od tamtej pory emitował tyle boratynek, tak zwanych złych szelongów. Niezłą inflację narobił, skubany. Mocny był. No mocny, no. Mocny. Ale na pewno nie tak mocny jak robot japoński do wyciągania samochodów z zasp śniegu. Co taki robi? No on zmiata śnieg z samochodu na podstawie jakichś tam sensorów, posiada 7 kamer i podjeżdża do takiego samochodu, wyciąga go z zaspy i stawia powiedzmy 5 metrów dalej już na drodze i wtedy samochód sobie może jechać dalej. Ładnie. No, na Hokkaido się przyda. Też Japończycy zrobili robota, który jest zdalnym rolnikiem i potrafi sam uprawiać pole i zbierać z niego plony. Jeszcze może pracować w szklarni, ma taką opcję. Bo się uduszę. Co na to polski chłop? Czy polski chłopów wykupią japońskie roboty? Na niemieckiej, na już niemieckiej ziemi, polskiej ziemi wykupionej przez Niemca, japońskie roboty będą uprawiać polskie pola, polskie nasze, narodowe, ale już nie nasze. Tak. Jeszcze jest MIT ze Stanów, które stworzyło robota, który też się może nam przydać, ponieważ nie jeden ma porcelanę, prawda, w domu. I to jest robot, który jest świadomy swojej siły. I on właśnie może wykonywać albo ciężkie prace, albo lekkie, nawet na przykład zmywać tam porcelany, albo tam siłować się na przykład z jakimiś gwoździami. I to jest już też właśnie przyszłość. Dobrze. Kolejny akcent z Polski. Polska, Norwegia, Stany i Niemcy konstruują roboty węże do przeszukiwania ruin. To też w razie jakichś katastrof naturalnych, czy tam, wiesz, jakby w kopalni był jakiś zawał, no to sobie takiego węża tam wcisnął do dziury i on tam sobie, wiesz, prześwidruje się. I co dalej? Jakie kolejne maszyny? To jest zestaw już taki domin do katastrof, to jak już słyszeliśmy, dużo tego jest. Co tam dalej? Co nowego? Korea Południowa ma robota do wspomagania gaszenia pożarów, gdzie on tam sobie może też w jakieś szczeliny wleść i tam polać trochę wodą. Ale najlepsze jest z Korei Południowej, że mają strzelców wyborowych pilnujących granicy. Tam właśnie to ostatnio też mówiliśmy. I on jest w stanie unieszkodliwić kilkanaście osób na minutę nawet. Nie musi ich zabijać, po prostu jest tak dokładny, że może strzelić kogoś w kolano albo w nogę. No i on podobno jest tymczasowo na to nastawiony, chociaż pewnie jakby przyszło co do czego między tymi Koreami, które się tak nie lubią, to pewnie by go przestawili, że ma strzelać w głowę, no ale powiedzmy, że oficjalnie jeszcze spełnia tą pierwszą zasadę, żeby nie zrobić jakiejś większej krzywdy człowiekowi. Także... No w sumie większa krzywda dla takiego północnego Koreańczyka, żeby że on tam zostanie. Dostać się do niewoli i się poddać. No. Dobra, mamy też japońskiego robota wojskowego, który jest sterowany przez człowieka, ale w razie utraty łączności ucieka do swojego tam, prawda, do swojej bazy w celu uniknięcia zniszczenia przez wroga. Także już... I coś podobnego też USA stworzyło, tylko że ten USA jest mniejszy i po prostu wozi ze sobą karabin, którym strzela. Ładnie. W ogóle problem robotów bojowych według mnie to jest to, że one no, w zasadzie nie spełniają tej pierwszej zasady robotyki, że nie mogą krzywdzić człowieka. Także no, już na początku tej drogi do robotyzacji to w zasadzie mamy roboty, które no, są niebezpieczne dla ludzi, więc no, o czym tu w ogóle mówić, że tam są jakieś filmy Ja, Robot, że tam te roboty są takie, wiesz, przyjazne i w ogóle, że tam jedynie jakiś wyjątek powoduje, że się stają niebezpieczne, a prawda jest taka, że w tej chwili roboty w zasadzie do zabijania się będzie stosować najpierw, bo zanim się spopularyzują te odkurzacze, zdalne kosiarki, no to w zasadzie mamy maszyny, które, wiesz, mogą nas 10 razy zabić i to zrobią jeszcze z prędkością kilkanaście strzałów na sekundę, więc no ja nie jestem zbytnim optymistą. Jak Stany i Japonia robią tu wyścigi, kto bardziej zabójczą maszynę na gąsienicach stworzy. A no, bo te zasady robotyki to są stworzone przez fantastę, przez naukowca i to naukowca, wróć, literata, i to rosyjskiego, radzieckiego. Raczej to jest fikcja. Wiesz, roboty też całe szczęście roboty, które myślą samodzielnie, to jest raczej jeszcze trochę tego jest, może zdążymy się uodpornić. Co dalej? No w sumie tak już powoli kończąc ten temat, co jeszcze tu nam świat zgotował. Jest robot, który służy do obrony ludzi w Japonii jak wciśniesz guzik i wskażesz człowieka, który ci podpadł, to on poraża prądem i wyrzuca siatkę i tam, wiesz, obezwładnia gościa, którego wskażesz. I to nie jest Godzilla. Nie, to nie jest Godzilla. Nie mecha Godzilla. No mecha też chyba nie. Nie wygląda to jak Godzilla, raczej jak pudło z wystrzeliwaczem tych siatek takich, wiesz. I poraża no tym prądem. Co dalej? Waszmościu. No w zasadzie to jest, powiedzmy, na tyle z takich ciekawostek tutaj. No można by jeszcze tego wykopać pewnie masę. No tutaj słuchacze niech też ogólnie wpiszą roboty jakieś, to pewnie im wyskoczy masa jakichś kosiarek, innych tam rzeczy. Ale ogólnie też w jakich firmach już w tej chwili roboty wykonują ponad 40% prac takich związanych z wytwórczością. No to na przykład mamy Sony, Toyota, Volvo. To są firmy, w których w zasadzie no z roku na rok ten procent się posuwa no do tej magicznej granicy 50%, gdzie no można w zasadzie w nieskończoność zwiększać wydajność w miarę wprowadzania tych innowacji. No ale powiedzmy, że jeszcze... Oj tam, robot ci formularza nie wypełni. No właśnie, w tej chwili mamy więcej biurokracji, która przeszkadza w produkcji niż faktycznie, że wiesz, robotnicy są leniwi i śrubki za wolno skręcają, więc tutaj mamy no problem ściany biurokratycznej, z którą się zderzą. Wiesz, jak się nazywa robot do wypełniania polskiego PIT-a? Jak? Tuskotronik. Tak tutaj na czacie, prawda, Sadomason podał. Gratulujemy fajnej puenty. Ale to on by musiał mieć moc obliczeniową, że po prostu no nie ma w tej chwili jeszcze takich komputerów, żeby no, pojąć to, to jednak pół tusk. Dobra, to pół tusk to będzie wersja beta, która będzie źle wypełniała i pozamykają połowę podatników w więzieniach. Dobra, co dalej? No z takich ciekawostek mamy jeszcze fabryki klepek, fabryki wałków do malowania. One są w zasadzie już w znacznym stopniu zrobotyzowane, no a to nie jest żadna istotna produkcja. No i tak w przypadku takich klepek, no to robotyzacja wynikała z tego, że to jest bardzo szkodliwe dla człowieka praca w takich, wiesz, oparach kleju, więc w zasadzie Chiny, Indie, Rosja mają to w nosie i wciąż zatrudniają ludzi, chociaż roboty sobie doskonale radzą z tymi klejami, także... No... Ale robot się tego kleju nie nawciąga jak dzieciak jakiś. Nie ma rozrywki, no. Szkoda, marnuje się surowiec. Gdzie tu jest recykling? Gdzie jest powtórne użycie? Ekologia? A tak człowiek jak wypracował, to by się nawdychał tego kleju. Na chrztu by sobie trochę pochodził. No? Głosował na platformę. W Stanach jest takie no, urban legend, czy jak to nazwać, no ludzie w to wierzą, że to jest prawda, że podobno Google... U nas też legendy to jest bardzo związane z urban. No dobra, ale to jest taka miejska legenda, niektórzy ludzie twierdzą, że widzieli te samochody, wiesz, bez kierowców, te co tam są w ramach tych projektów DARPA, wiesz, one tam jeżdżą przez pustynię. Później się nauczył jeździć w ruchu ulicznym, teraz są podobno jeszcze bardziej zaawansowane i niektórzy ludzie się skarżą, że podobno te samochody bez kierowców to już jeżdżą normalnie w ruchu ulicznym w Stanach jako takie, wiesz, testowe obiekty i właśnie protestują, że nie chcą tego na drogach, bo nie wiedzą, czy to nie spowoduje wypadku, nie rozjedzie tam im kota albo córki czy coś i właśnie tam oprotestowują. To chociaż oczywiście jeszcze nie ma na to tak dowodów, czy to prawda, czy nieprawda, także no. Roboty są wśród nas. Krew śmierci szczenia. W ogóle, tak osobiście, to robot, który moim zdaniem najwięcej w XX wieku uczynił dobrego dla rozwoju nauki, to jest Voyager 1 i Voyager 2. One były w ogromnej odległości od Słońca, gdy badały na przykład Neptuna, Urana i mimo tego, że były tak daleko, to one miały tak zaprogramowane swoje funkcje, że mogły, no, przesłać nam te wszystkie dane dotyczące tych planet, wiesz, z wyprzedzeniem na przykład swoją kamerę nakierować na planetę, mimo że sygnał, żeby to zrobiły, no to doszedł tam z opóźnieniem 30-minutowym, one miały zaprogramowane, że mają cały czas na jakiś obiekt się nakierowywać i dzięki temu zresztą odkryły tam ileś tych pierścieni Saturna i tak dalej, także... No i jeszcze nasze tutaj Voyagery, które z Ziemi wysłaliśmy, no to też są najszybszymi obiektami, jakie są w kosmosie, przynajmniej wysłanymi tam jako sondy, bo poruszają się z prędkością 61 500 km na godzinę dzięki tym asystom grawitacyjnym. No i w zasadzie to by tak, takie optymistyczne zakończenie, że roboty to nie tylko do zabijania są. No i widzę, że tutaj w notatce, iż zapisałeś, że jesteśmy w stanie określić, jaki zawód to zawód przyszłości nawet za 100 lat. A tak, ale właśnie co najmniej za 100 lat. A teraz to jeszcze nie, no ale no, jaki to jest zawód przyszłości? No konserwator robotów, albo jakiś inżynier, który tam jest w fabryce robotów zatrudniony. No i oczywiście wszystkie roboty, wszystkie prace, które wymagają myślenia i kreatywności, czyli tam artyści, inżynierowie, jacyś tam architekci, no bo tego roboty nie zastąpią jeszcze bardzo długo. To będą ostatnie zawody, które w zasadzie zostaną zrobotyzowane. Wszystkie wymagające kreatywności, tworzenia muzyki, tam obrazu. No bo na to robot nie wpadnie, bo robot nie jest szalony, a człowiek jest. No. Zatem, czy to już koniec tematu robotyki, automatyki, sądzę, przyszłości takiej? Tak, bo w zasadzie no powiedzieliśmy jakieś ciekawostki. Ostatnio mówiliśmy bardziej filozoficznie o tych robotach, czy one zabiorą pracę ludziom, czy nie. Ja sądzę, że te zmiany będą tak powoli następowały, że ludzie zdążą się 10 razy przekwalifikować w warunkach wolnego rynku. Trzeba podkreślić, w warunkach wolnego rynku, bo socjalizm powoduje najgłupsze po prostu rzeczy, więc nie wiadomo, jak to się skończy. No i... Ano. No, sądzę, że to nie jest problem. Robotyka jest dużo mniejszym problemem niż biurokracja. Zatem kończymy w takim wypadku o mechanizacji w przyszłości i kończymy to takie trochę science fiction i zaczynamy temat drugi, na którym tutaj już od ohohohoho, a może i dłużej, na czacie wołają, żeby rozpocząć. Temat drugi to jest... Co to jest? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ano, o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Chciałem tak zacząć od dobroczynności. W ogóle, no chociaż nie będziemy mówić o dobroczynności ogólnie, no ale, że już nawiązałem, to chciałem podziękować sponsorom, Piotrowi i człowiekowi o ksywie Zero, za wpłaty mi i tobie, mi na nowy mikrofon, tobie na nowy dysk. Cieszymy się z tego, dziękujemy bardzo serdecznie, zapraszamy ponownie. Zatem przejdźmy do tego WOŚP-u. Na temat WOŚP-u narosło wiele mitów, legend wśród zwykłych osób i wśród konserwatywnych, wśród tych, co słuchają telewizji, wśród tych, którzy czytają bibuły różne, od skrajności, jaki ten WOŚP jest zajebisty, albo do skrajności, jaki ten WOŚP jest kujowy. Jak tak można, w ogóle nie można i do dupy, albo wspaniale i niesamowicie. Więc po pierwsze, w porównaniu do innych fundacji, jakie są inne znane fundacje? No ja osobiście lubię Caritas. No jest jeszcze jakiś TVN, jakiś Polsat, jakaś Jola K od męża z chorobą filipińską, goleniową. Te fundacje nie są tak sprawne jak WOŚP. To jest... dowiedzione mniej więcej, mają większe koszty niż WOŚP. A dlaczego? Bo więcej osób jest zatrudnionych. W WOŚP-ie jest zatrudnionych około 20 osób, a reszta, te rzesze ludzi, którzy zbierają, to są wolontariusze, którzy nic z tego nie biorą. Z tych znanych fundacji to jest chyba najefektywniejsza pod tym względem fundacja. A taka Jola to co? Zje ciasteczko, zrobi drogi bankiecik, uśmiechnie się, naopowiada pierdół, niewiele nazbiera i pomoże mało komu. No a ten WOŚP jednak trochę tej roboty robi. Druga rzecz. Kwestia tego, iż Wielka Orkiestra korzysta z publicznego grosza. To jest niestety prawda. Gdy brakuje kasy na finał, ten styczniowy w jakichś miastach, często odzywają się media, które pomagają tam owsiakowi robić nagonkę na władze miejskie albo jakieś tam województwa, kogo tam należy, i wyciągają w ten sposób kasę na zorganizowanie finału. Jeśli brakuje na jakiś kiczowaty koncert, no to niedobrze, no, że wyciągają kasę. No, na cholerę ma grać jakiś Szymon Wydra za jakieś dziesiątki tysięcy złotych, jak może zagrać lokalna kapela prawie za darmo. Nie ma różnicy. Nie uważasz? A na co wyciągać publiczny grosz? No to jest takie... No wiesz, zmuszają jakby te firmy i w ogóle miasta do takiego, no... Stawiamy ich w sytuacji dokonanej. Musicie pomóc, bo my mamy finał i wtedy nagle, wiesz, wszyscy hurra, nagle pomagają tam i w ogóle, wiesz, miasta tam dają, wiesz, darmową ochronę policji, tam jakiś sponsor sypnie te kasy, żeby było światełko do nieba, no i albo jest, albo nie ma, no i to jest takie w ogóle... Takie z przymusu to jest trochę. I nie tylko, że ludzi się tak, wiesz, tym szastaniem, tymi sakwami, wiesz, zmusza, że muszą dać, bo będą źli, niedobrzy, to jeszcze na dodatek mamy coś takiego, że też zmusza się instytucje publiczne do tego, żeby dały kasę, bo to nie wypada przeszkadzać tam owsiakowi tej instytucji. Jak gdyby inne jakieś kościelne organizacje, czy nawet prywatne zupełnie takie pomoce miały aż takie wsparcie, to pewnie też by dużo więcej zbierały, gdyby to było tak nagłośnione w publicznych mediach. To, że ktoś tam nachalnie żebrze z tych wolontariuszy, no to jest kwestia, no każdy odpowiada za siebie, niekoniecznie trzeba od razu centralę za to winić. Jak się nie zapłaci temu człowieczkowi przed kościołem, nie wrzuci do puszki i się jakieś wyzwiska usłyszy, no to trudno, no to się trafiło na głupka jakiegoś po prostu. I za to fundacja nie odpowiada. Sponsorzy prywatni to jest kwestia dobrowolna jak najbardziej. Ale kwestia zła to jest to, że sięgają czasem o publiczny grosz i wymuszają na władzach lokalnych, żeby ten grosz był dorzucony, jak zabraknie na zorganizowanie tego światełka do nieba. No jak ma iść kawał kasy na światełko do nieba, no to tak jakby poszło w błoto prawie. Tylko będzie dużo świecenia i co z tego? Lepiej chyba dać spokojnie, wyciągać tych pieniędzy, ograniczyć trochę formę w danym roku i po prostu więcej nazbierać normalnie. A jest też kwestia taka poruszana, że WOŚP korzysta z infrastruktury publicznej. Chodzi na przykład o angażowanie policji, straży pożarnej. No, ci ludzie to dostają pieniądze tak, jak dostają pieniądze, no. I tak są potrzebni na takich występach, czy to robi WOŚP, czy ktokolwiek, czy to są dni miasta. A szczególnie w przypadku policji, to ja wolę, żeby te sukinsyny wzięły i wylazły z tych posterunków w tym momencie na ten WOŚP i jednak cokolwiek robiły stały, a nie się opierdalali tak jak normalnie. Właśnie. Oni raz na rok wyjdą na tą ulicę, to chociaż przynajmniej trochę przemrozi. Może sobie w końcu, wiesz, docenią to, że inne instytucje jakoś mogą funkcjonować prawidłowo, a policja sobie po prostu wychodzi wtedy, kiedy im pasuje. No i w taką mroźną zimową, mroźny zimowy wieczór można zaśpiewać z grupką młodzieży do tego policjanta: załóż czapkę, skinie. Dalsza rzecz. Wolontariusze, co oni jeszcze robią? Mówi się często o tym, że wolontariusze wyciągają pieniądze z tych puszek. No, muszę się przyznać, że raz byłem wolontariuszem i to się zdarza bardzo rzadko. I tu znów każdy odpowiada za siebie. Jeżeli któryś wyciąga i zostanie namierzony przez innych, no to raczej będzie zabrana mu puszka i już nigdy nie będzie w czymś takim uczestniczyć. Co ty na to? Powiesz no, babci? To karanie to jest no faktem, także tu trzeba Jurkowi przyznać, że jak ktoś tam mu podpadnie, no to ma raczej przerąbane. No, nawet mówię tutaj bardziej o lokalnych rzeczach, o jakichś takich, no bo trudno powiedzieć, żeby centrala tej fundacji miała wiedzieć o wszystkich wypadkach, które się dzieją w terenie, jak tyle tych rzeczy się dzieje. Człowiek nie jest komputerem, żeby tyle danych móc opanować. Robotyzacja. Zrobotyzować Jurka Owsiaka. Dalsza rzecz. Excuse moi za ten kaszel. Kolejny argument ze strony starszych osób głównie, ale też dużej ilości środowisk konserwatywnych, to jest coś takiego, że jaki ten Owsiak jest bogaty. To jakieś jachty pewnie ma. No samochody. Ile on może mieć samochodów? No kurde. No jak tak można? No po świecie jeździ. W telewizji robi, no panie, z tych pieniędzy na dzieci na pewno. No powiem tak, samochód to on ma wesoły, czarnego Lanosa. Raz się rzuciłem pod ten samochód, żeby się zatrzymał, bo dziadek woodstockowy chciał z nim pogadać, a nie zauważył, no to tak. Szczęśliwie te koła były wysokie, no. I się zatrzymał, bo wolał nie niszczyć tego samochodu. No, to jest prawda, że on ma dużo tego majątku, którym może dysponować, ale to nie jest koniecznie majątek fundacji. Bo mało kto wie, ale Owsiak to nie jest tylko fundacja jego, ale też on prowadzi kilka firm. W tym firmę Złoty Melon. Wydawniczą, która wydaje koncerty oraz nagrania z Woodstocków i innych właśnie imprez organizowanych przez WOŚP. Ale nie są to pieniądze fundacji. Pieniądze te wzrastają na marce, ale nie na pieniądzach fundacji. Więc to trzeba rozróżnić. Że to komplikuje jakieś rozliczenia, że to może być podejrzane. No może być podejrzane, ale w tym systemie jak się rozliczać? Kamil Cebulski, taki nasz tutaj sprzed audycję przed chwilą, też ma i fundacje, i firmy swoje różne. I co? No, i nagle ma być podejrzany przez to? No nie, no przepisy komplikują ogólnie życie, także no Owsiak działa w zastanym otoczeniu, więc no on poniekąd, żeby wypromować swoją tą firmę, powiedzmy, pod nazwą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, no to musiał na pewne ustępstwa się zgodzić wobec tych instytucji, bo inaczej by go nie pokazali w telewizji, by tam nie miał takiego czasu antenowego i nie byłby tak rozpromowany. Także to się wszystko wiąże z tą naszą układowością niestety w Polsce, no. On musi działać tak, jak mu pozwalają. Póki mieści się w przepisach prawa, póty trudno mu będzie cokolwiek udowodnić. Póki zarabia też na firmach, a nie na pieniądzach zbieranych, dopóty wszystko też jest w porządku. Bo jeżeli by zarabiał na zbieranych pieniądzach, a nie na firmach, to by było dziwne, to byłby wyraźny konflikt interesów i to byłoby bardzo łatwe do udowodnienia. I jakoś przez te lata nikt mu tego nie udowodnił. Dalej. Kolejna rzecz, jaką się mówi, że jaki pada argument, jaki zauważyłem wśród starszych, czy też właśnie środowisk nam bliższych, to taki, iż mówi się, że kasa na dzieci idzie na ten Woodstock cały, no idzie na ten Woodstock ta kasa. No tutaj to, co wybadałem, to jest taka podwójna taka prawda, nieprawda. Trochę idzie, trochę nie idzie. A jak to wygląda? Konkretnie rozliczenia tego wośpowego nie dorwałem w tym momencie, bo po prostu jest zbyt to skomplikowane pismo urzędowe dla mnie. Ale jak to funkcjonuje? Mechanizm, jaki przedstawia owsiak, jest następujący. Kasa zebrana na wośp idzie na konta i cała ta suma potem idzie na te szkolenia, na te leczenia, na te sprzęty, a procenty idą na Woodstock. Dopiero procenty. Te procenty idą na reklamę marki, jaką jest wośp. No cóż, reklama dźwignią nie tylko handlu, ale i każdego brandu, nawet fundacji. Widzę tutaj na czacie, iż Martin się pyta, dlaczego nie mógłby zarabiać owsiak na pieniądzach zbieranych. Otóż dlatego, że mówi i w celach statutowych ma zapisane, że te pieniądze mają iść na dzieci i na inne cele, na szkolenia z pierwszej pomocy, na różne rzeczy, a nie na to, żeby zarabiać. To jest chyba proste i tak ma funkcjonować fundacja, tak? Tak mi się wydaje. No nie wiem, tak. Zdanie bardziej podobne do Martina. Znaczy, wiesz, no niby jego pieniądze, więc teoretycznie mógłby robić no co chce, no ale w Polsce przepisy są tak zrobione, że no nawet nie jest w stanie tego zrobić, bo by zaraz musiał jakieś podatki od tego płacić, więc to musi być tak zawiłe, żeby w ogóle no mogło to jakoś funkcjonować i nie tracić zbyt wiele na tym przetwarzaniu tej kasy, no. Zarabia na firmach. Woodstock finansuje się tylko z procentów, które są od zebranych pieniędzy, a nie z sumy zebranej. Oraz też z osobnego sponsoringu, który idzie konkretnie na cel, czyli na ten Woodstock. Kolejna rzecz, jaką starsi ludzie zarzucają owsiakowi, no to jest właśnie ten Woodstock. Jako taki. Zło wcielone. Zgorszenie. Niemoralność. Totalia, panie... I narkotyki po prostu. No ja odpowiem, jestem wieloletnim bywalcem Woodstocków. Bardzo często i bardzo długo tam siedzę. I odpowiem tak, prawo statystyki. Tam, gdzie się duża masa ludzi zbierze, tam po prostu będzie cały przekrój społeczny. Więc i narkotyki, i sodomia, i nie wiadomo co, wszystko przyjedzie. Co? Łapurka? Brud, syf, narkotyki to są na każdym festiwalu w lecie i tego się nie da po prostu ominąć, ale nie na każdym festiwalu jest... Nie każdy festiwal jest tak bezpieczny jak Woodstock. Powiem nawet, że raczej wątpię, by tyle... by jakikolwiek festiwal w Polsce był tak bezpieczny jak Woodstock. Na Woodstocku bardzo jest mało ofiar takich groźniejszych. Jest opieka medyczna bardzo dobrze zorganizowana w tym patrolu i myślę, że to jest bardzo dobrze. Też nie widziałem na żadnym innym festiwalu, żeby był przystanek Jezus. To nie spotkałem, żeby gdziekolwiek indziej coś takiego było. Dziwne, prawda? No, wiesz, ten przystanek Jezus jest taka trochę, no, komercjalizacja też, wiesz, kościoła katolickiego, żeby, wiesz, trafić do tych ludzi tam. Tak to trochę odbieram osobiście. No, ale to jest ciekawe podejście. Mi się to tam zasadniczo podoba. Nie każdemu się podoba, ale mi się akurat podoba. Pardon. Żaden festiwal nie jest tak wolnościowy jak Woodstock, no. Woodstock to bym powiedział, że to jest taki PRL-owski Jarocin w naszych czasach. I tam jak ja przyjadę dwa tygodnie wcześniej, to spotykam mnóstwo ludzi, którzy myślą samodzielnie. Chociażby myśleli zupełnie inaczej niż ja, to przynajmniej myślą samodzielnie. No, powiedzmy. Dopiero jak przyjedzie Hołota, no to jest Hołota, a wcześniej myślą, są ludzie, którzy myślą samodzielnie. Zapraszam cię. No wiesz, chodzi głównie o skalę, no bo jak jest duża skala, to jest dużo oczywiście, wiesz, wypadku, no że ktoś po prostu tam coś nabroi, albo wiesz, przyjechał po to tylko, żeby się nachlać i zrobić dym. No bo wiadomo, że jak pójdziesz na jakiś koncert, no niszowych jakichś kapel, które wiesz, tam z garażu dopiero co wyszły, no to tam po prostu idą ludzie, którzy tylko idą dla samej muzyki, więc siedzą, stoją, albo wiesz, tam turlają się pod sceną w jakimś pogo, a jak idziesz na Woodstock, to tam pełno ludzi przyjeżdża po to, żeby po prostu się, nie tylko dla muzyki, ale po to, żeby tam tą atmosferę poczuć, się bawić, więc no jest też ryzyko, że oni tam pojadą po to, żeby wiesz, się schlać i inne tam rzeczy robić, no ale no to jest tak jak mówisz, wszystko związane z tym, że to są festiwale plenerowe, one się rządzą swoimi prawami. Nieważne, czy to jest metal, hip-hop, techno, czy kurczę, nie wiem, rock, czy muzyka kosmiczna. Ano, ale też Woodstock ma niby swoją własną atmosferę, ale im dłużej w jednym miejscu stoi, tym więcej przyjeżdża ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest Woodstock, ale jakaś impreza jest i napić się i tak dalej. Jak ja tam zajeżdżałem wcześniej, no to tak nie było takiego pędu, żeby się zabawić, tylko do atmosfery, konkretnie atmosfery. A teraz jest, trochę się zmienia to i, a ponoć przede mną jeszcze jak jeździli, to jeszcze bardziej to było widoczne. I tu przechodzimy do kolejnego punktu, zarzutu już takiego standardowego Woodstockowicza, że Woodstock jest komercjalizowany. No to ja powiem, że tak. Bo teraz, bo kiedyś Woodstock to była taka reklama dla tego Wośku i tak jak mówił Owsiak, że to ma być nagroda niby dla tych wolontariuszy, że zbierali pieniądze zimą. Dobrze. Może tak było, w każdym razie atmosfera była na pewno. A teraz komercjalizacja następuje w ten sposób, że ten Woodstock staje się takim dziwnym przedsiębiorstwem. Koszty pokrywają sponsorzy i te procenty z zebranych pieniędzy, ale zyski już nie idą z powrotem, czyli do te dzieciaki, ale do tych firm, do tego złotego melonu, za transmisję, za nagrania, za płyty. No i to mi się nie do końca tak podoba. To się czuje też w atmosferze. Tak, że się zmienia, że ta komercjalizacja tak postępuje w takim niefajnym kierunku. Może to kiedyś dojść do tego konfliktu interesu, to wtedy będzie problem taki poważniejszy. Na razie nie ma konfliktu interesu, ale mi się to przestaje podobać. No ale to wszystko się komercjalizuje, no tak samo jak z tymi robotami, ich przybywa. Z dnia na dzień ich jest coraz więcej na świecie, to tak samo z komercjalizacją Woodstocku. Z roku na rok będzie coraz większa, bo firma się musi rozwijać. To jest tak skonstruowana firma, ten Woodstock, że tak jak ZUS istnieje, dopóki więcej ludzi jest niż było poprzedniego roku, bo to musi cały czas mieć większe zyski. To tak samo ten Woodstock, żeby dobrze się promował, musi mieć co roku większe zyski. Z roku na rok ma większe Woodstock zyski. Wcale nie jest z roku na rok ani większy, ani mniejszy, po prostu bardzo różnie to jest. A Woodstock też nie ma tak jakby zysków. Ja nie mam nic przeciwko komercjalizacji czegokolwiek. Ale jeżeli Woodstock jest finansowany ze sponsorów i z procentów tej kasy zebranej zimą, a zyski idą już do firm prywatnych, przynajmniej tak to widzę, Jurka, no to coś mi tu tak nie czuję niesmak. No ja nie czuję niesmaku. Ja nie czuję niesmaku do tego, bo w zasadzie no tyle lat już to robi, no to może niech i ma z tego jakiś zysk. Ja też no ale i tak ma zysk na firmach, ale no to tak pośrednio wciąga tą fundację do pokrywania kosztów jego firm. Tak to widzę. Już nie bądźmy takimi no, ortodoksami, no niech w zasadzie robi z Woodstockiem co chce, bo to jest jego dziecko, Orkiestra Świątecznej Pomocy tam miała też innych powiedzmy ojców i tam ogólnie wiele instytucji publicznych ją wspomaga, więc tu można już inaczej mówić. Ale Woodstock to w zasadzie jak owsiak chce, niech tak robi. Ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem Woodstocku, bo nie czaję tego klimatu. Ale jak ktoś chce jeździć, niech jeździ. Ja sądzę, że ta komercjalizacja, no to z jednej strony na korzyść działa Woodstocku i wielkie orkiestry poniekąd też, a z drugiej strony, no to oczywiście niszczy ten mit założycielski, tak jak Stany tam kiedyś miały swój mit założycielski, to tak samo Woodstock miał, no i oczywiście w miarę tam dodawania kolejnych instytucji, to tak samo jak w miarę dodawania kolejnych przepisów i tam jakichś wyjątków do tej konstytucji Stanów, to tak samo Woodstock się pogarsza, jak i no konstytucja Stanów się pogarszała cały czas, więc no tak to jest, prawo po prostu no kuli śniegowej. A jak trochę tu się nasze poglądy są rozbieżne i trochę mam wrażenie, że co innego mamy na myśli, no ale czas nam się kończy, więc dalej jedźmy. Bojówki Owsiaka. Bo mówi się o bojówkach Owsiaka, że to jest pokojowy patrol, to taka bojówka owsiakowa. No, pokojowy patrol, no to jest, to są ludzie szkoleni z pierwszej pomocy, służą każdemu na Woodstocku, a potem po tym Woodstocku wracają do domów i służą pierwszą pomocą każdej napotkanej osobie, która ma problem. I do tego sprowadzają się te szkolenia. Potem też te osoby mają uprawnienia do tych pierwszych pomocy, do obsługiwania imprez masowych. I im więcej takich osób jest w społeczeństwie, tym jest bezpieczniej. Bo jeżeli ktoś na przykład zemdleje na ulicy i dużo jest ludzi, którzy potrafią pierwszą pomoc, to może czuć się bezpieczniej, bo ktoś mu prawdopodobnie pomoże. Jeżeli jest mało osób, które znają pierwszą pomoc, będzie ciężko z pomocą. I też w tym nie widzę jakichś bojówek. Kolejna rzecz to wyciąga się temu owsiakowi poglądy, że to syn milicjanta czy coś takiego. No ja tam nie dogrzebałem się do jego historii akurat, a szkoda, by to dużo mogło powiedzieć, ale z tego co deklaruje, to poglądy ma niby liberalne, ale znów tak jak ja to zwracam uwagę bardzo, jak bardzo różni się słowo od czynu. To jest różnica. I tu przechodzimy do kolejnej rzeczy. Czy WOŚP i Woodstocki wiążą się z jakąś indoktrynacją? No, jak myślisz? Szczerze mówiąc, nie jestem, wiesz, znawcą WOŚP-u, od środka nigdy nie byłem wolontariuszem, ty byłeś, prawda? Więc nie, znaczy raz zbierałem do tych puszek i tylko tyle. No ale to już się liczy, że pomagałeś im. Tajne służby już to odnotowały. Krew, śmierć, zniszczenie. No i w każdym razie jak byłeś tym zbieraczem, to lepiej trochę to znasz. Ja szczerze mówiąc to tylko od zewnątrz znam i z tego co wiesz, przeczytam albo się gdzieś dowiem, więc no, sądzę, że tam jest jakaś indoktrynacja, no bo wiesz, każda większa korporacja, czy to związana z wolontariatem, czy firma jako taka, no to jakoś tam musi tych pracowników motywować. Powiem tak. Przy każdym robieniu marki, tworzeniu marki, jest jakiś marketing, indoktrynacja i to jest osobna kwestia. Ale Owsiak i jego działalność są bardzo ciekawe. Na Woodstocku jest taki namiot, który się nazywa Akademia Sztuk Przepięknych. Tam mają być, tam mieli być zapraszani artyści, muzycy, by opowiadać o swojej pracy, o swoich działalnościach, o literaturze, którą tworzą. A jacy są goście? Taki przekrój zrobiłem z ostatnich lat. Akademia Sztuk Przepięknych 2008. Durczok, Jan Tomaszewski, Tomasz Raczek, uwaga, Jacek Żakowski, Manuela Gretkowska, Leszek Balcerowicz. Ładnie? Już czujesz, że tak coś tak na lewo to tak mainstreamowo jest. No tak strasznie. Politycznie i platformersko. Dobrze, no to teraz, jeżeli w 2008 było platformersko, no to zobaczmy w 2009. Stanisław Tym, no dobra, no. Doktor Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatelskich wtedy. Dobra. Michael Lang, ten co zrobił pierwszy Woodstock w Stanach Zjednoczonych. Uwaga, Tadeusz Mazowiecki. Lech Wałęsa. Czujesz platformę? Czujesz? No właśnie mnie tutaj bije coś w bok, jakaś platforma. No właśnie. Czy może być coś jeszcze bardziej platformerskie od Lecha Wałęsy? Impossible. A jednak, w 2010. Zacznę od nazwisk niepozornych. Marek Konrad, Marek Niedźwiecki, Marek Piwowski, okay. Tomasz Zimoch, dobra, okej. Okay. Michał Ogórek, już się kojarzy gazeta, Andrzej Wajda, to coś też to środowisko. Uwaga, czy coś będzie bardziej platformerskie niż Jerzy Buzek? Tak. Jerzy Buzek, no. Nawet bardziej platformerski od Wałęsy. No. Wypisz, wymaluj, no. I tam miało nie być niby politykowania. Buzek łobuzek. No. Buzek łobuzek. Pardon. Normalnie kaszel mi się zbiera, jak to mówię. Ale Owsiak wciąga też właśnie w inne takie platformerskie rzeczy. O, tutaj mi na czacie się pytają, czy Balcerowicz to aby na lewo. To jest faktycznie do wyjaśnienia, bo Balcerowicz mówi, bardzo wolnorynkowo mówi, czynił bardzo na lewo, a no, jak tak można być rozbieżnym? Schizofrenią mi to zajeżdża. Albo interesem. Co jeszcze wciąga Owsiak Wośp? Czytałem się takiego artykułu, na podstawie artykułu Andrzeja Kostyrka szedłem do takiej informacji, iż Wośp włączyło się do koalicji 21 października.pl, która stoi za kampanią medialną przed wyborami w 2007 roku. Przypomnijmy, wtedy PiS przegrał po tych taśmach niby prawdy, to te taśmy wypłynęły 2 tygodnie po tym, jak Leper nagle w telewizji przestał być łobuzem, a zaczął być przedstawiany jako mąż stanu. I ta kampania obejmowała tak, ulotki w szkołach, by głosować, młodzież to elektorat platformerski zazwyczaj, więc dziwne nie jest jakoś mnie to nie dziwi. Darmowe reklamy puszczane w TVP, w TVN-ie, w Polsacie, skierowane do młodych, by uczestniczyć w wyborach znów do elektoratu platformerskiego. Oraz akcja Zabierz babci dowód. Pamiętacie na pewno coś takiego? Przeciw PiS-owi. I ta kampania, jak późniejsze badania tej koalicji 21 października.pl stwierdziły, że kampania się udała, że kilka tam milionów, bodajże 3 czy trochę mniej, do tych wyborów poszło i zagłosowało na Platformę. Idealnie elektorat, do którego kierowana była kampania. Kto jeszcze finansował lub współpracował w jakiś sposób z tą koalicją? Balcerowicz znowuż. Współzałożyciele TVN-u. Sol, Bartoszewski, Olechowski, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja imienia Stefana Batorego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Bardzo platformerskie środowisko. No i to jest właśnie, to są główne zarzuty do Owsiaka. On na kasie nie kręcił. Teraz zaczynam się denerwować, że trochę to zaczyna dziwnie wyglądać, ale to, co robi na podstawie marki, co robi marką w Ośpu, no to mi się nie podoba. To jest rozbieżne z tym, co mówi. Ech. No co tu dodać, no ja to jestem, wiesz, wrogiem demokracji, więc ja to dowód bym zabrał wszystkim, którzy po prostu nie prezentują jakiegoś poziomu. Zlikwidować dowody osobiste. O, to w ogóle jest inna sprawa, że dowód osobisty jest wymysłem lewackim na wskroś. No, krew, śmierć, niszczenie. Po prostu ja bym już kończył tą audycję. Co ty na to? Czy jesteśmy w stanie technicznie odebrać jakiś telefon? Wolę nie ryzykować, zwłaszcza, że oprogramowanie nie działa tak, jak powinno. Wszystko się no to nie będziemy ryzykować. Przepraszamy was za to. To co, puszczamy te zakończenie może. Chyba pożegnamy się. Przypomnijmy, to była pierwsza konserwa na żywo, którą sami obsługiwaliśmy. Oj, ciężko to się zaczęło, ale jakoś poszło. Żegnają się z wami Kreator i Diabolissimus. No bo chyba, skurwysyno, śmierć. Nie, Wojsko to nie jest dla normalnych ludzi. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, to kończymy nagrywanie.